Πρόσληψη του Υπουργείου Οικονομίας. Η Γεωργία Βασιλιάδου είναι από αυτούς τους υπαλλήλους που θα έρθουν. Οι νέες προσλήψεις θα φύγουν τόσοι, θα έρθουν τόσοι που λένε τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, η Γεωργία Βασιλιάδου είναι η πρώτη πρόσληψη. Δεν ξέρω ποιον αντικαθιστά, αλλά κάποιος θα φύγει. Χιλιάδες θα φύγουν, οπότε η Γεωργία Βασιλιάδου θα βρει μια θέση. Είναι η πρώτη και τι ακριβώς κάνει. Κάθεται στην πόρτα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και βάζει μια τάξη. Πάνω βρίσκεται ο Στουρνάρας, ο Υπουργός, διότι έχουμε προσέλευση εκεί που δεν το περιμέναμε. Ξαφνικά γίνεται χαμός. Υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος αποκρατικοποίησεων του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι το κλειδί για την προσέλευση ξένων επενδύσεων, που θα δώσουν μια νέα θέση στην ελληνική οικονομία, στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Από φόρτωση εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Όπα, τέτοια. Ένας. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Και όχι πια μόνο από την Ανατολή. Οι Κινέζοι είναι μόνιμοι πλέον, αλλά και Ρώσοι και από τη Δύση πια. Και από τη Δύση και από την Ανατολή έρχονται. Ο Στουρνάρας ένας άνθρωπος είναι. Η Ελλάδα κάποια στιγμή θα σωθεί. Λάθος. Η Ελλάδα έχει αρχίσει, σώζεται. Είναι εμφανή τα σημάδια. Αν παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων, ακούσετε πολιτικούς από αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση, υπουργούς, βουλευτές, έχουμε αρχίσει πια η αντίστροφη μέτρηση. Είναι εμφανέστατο. Δεν έχει να κάνει με τη δική σας τη ζωή. Τι λένε αυτοί, έχει σημασία. Η Ελλάδα θα σωθεί και έχει σωθεί. Ο άνθρωπος να μην πάθει τίποτα, γιατί κουράζεται πάρα πολύ και έρχονται οι επενδυτές από τη Δύση, από την Ανατολή, από την Κίνα. Όλοι θέλουν στην Ελλάδα με τέτοιους δούλους που έχουμε δημιουργήσει με τους νόμους των τελευταίων ετών. Είναι λογικό να θέλουν όλοι να έρθουν εδώ να κλέψουν, γιατί η επένδυση δεν είναι αυτό. Να κλέψουν λοιπόν ό,τι έχει απομείνει. Και είναι λογικό να κουράζεται πάρα πολύ. Τον συμμεριζόμαστε, του συμπαραστεκόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι επενδυτές, αν περάσουν από την Πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή και δούνε πάνω στο δημόσιο κτίριο που λέγεται Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μια άλλη σημαία από την ελληνική, μην ταραχτούνε, θα δούνε μια μαυροκόκκινη σημαία, δεν είναι η γαλανόλευκη όπως συνήθως, γιατί εδώ και λίγη ώρα Έλληνες, πατριώτες, συμπολίτες, πώς τους λέω, που διαμαρτύρονται για το Indymedia και για τον ραδιοφωνικό σταθμό και για τα όσα γίνονται, έχουν κατεβάσει την ελληνική, έχουν αναρτήσει την αναρχική σημαία και από κάτω ένα τεράστιο πανό που λέει, στα αγγλικά εγώ θα σας το πω στα ελληνικά, ύψωσε τη φωνή σου, πολέμησε, πάλεψε ενάντια στην κρατική λογοκρισία, Indymedia υπογραφή και ο ραδιοφωνικός σταθμός. Τα λέω αυτά για να μην ταραχτείτε, επειδή έχουν πάει και κάτι δημιουργίες ΜΑΤ, δεν ξέρω σε τι ακριβώς φάση είμαστε, φαντάζομαι αν γίνει κάτι ιδιαίτερο. Θα το μάθουμε αμέσως. Είναι και αυτή μια σημαία, άλλο χρώμα βέβαια, ταιριάζει και αυτή με το καλανόλευκο της Αθήνας. Αυτά γίνονται επί Σαμαρά, να σημειωθεί αυτό εδώ και μια μισή ώρα. Δεν υπάρχει ελληνική σημαία επί Σαμαρά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχει μαυροκόκκινη σημαία επί Σαμαρά, ξαναλέμε, για να αποκαλυφθούν κάποια στιγμή οι μάσκες και επί Άδωνη, δεν το συζητάμε. Ο κύριος Μανιτάκης από τη Δημάρ, υπουργός στην κυβέρνηση που σώζει τον τόπο και με μαυροκόκκινες σημαίες. Ο κύριος Μανιτάκης όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ήθελε απολύσεις. Χτες ήθελε. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 θα πρέπει να γίνουν 4.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις. Και ένα μέρος από αυτός θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αυτή η υποχρέωση θα την επιτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η υποχρέωση θα την επιτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από ό,τι βλέπω εδώ, πριν από 15 λεπτά, το Πρέζα TV μας το στέλνει. Υπήρξε προσαγωγή 30 ατόμων, τα οποία συμμετείχαν, όπως λέει το Πρέζα TV, σε ελληνική διαμαρτυρία έξω από την Βρετανία στα Προπύλαια και είχαν βάλει τη μαυροκόκκινη στη θέση της ελληνικής. Φωτογραφίες στο blog, καλημέρες κτλ. Ναι, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Σύμφωνα πάντα με τους φίλους μας από το Πρέζα TV, blogspot.com. Εδώ ήταν ο κύριος Μανιτάκης, ο οποίος χθες είπε: θα τους διώξουμε. Ναι, μίλησε και για 4.000. Δεν λέει απολύσεις, λέει απομακρύνσεις, όπως όλοι οι πολιτικοί που σέβονται τον εαυτό τους, αλλάζοντας, νομίζουν ότι αλλάζοντας μία λέξη από τις πολλές που έχει ελληνική γλώσσα, νομίζουν ότι σώζονται έτσι ή ότι ρίχνουν στάχτη στα μάτια των χαχόλων, οι οποίοι με πολύ ευχαρίστηση τα ακούν όλα αυτά. Ο κύριος Μανιτάκης δεν έλεγε τα ίδια, εννοείται, δημάριν άλλωστε, δεν έλεγε τα ίδια πριν κανένα δίμηνο. Πιστεύω ότι μόνο με το θεσμό της κοινοτικότητας μπορεί να αποφευχθεί μια πολιτική αθρώων, οριζόντιων και τυφλών απολύσεων που είναι και ανεφάρμοστες και ανέφικτες και βέβαια αντισυνταγματικές. Που είναι και ανεφάρμοστες και ανέφικτες και βέβαια αντισυνταγματικές. Ήταν αντισυνταγματικές, ανεφάρμοστες, ανέφικτες. Έκανε ό,τι μπορούσε για να το φέρει στα πλαίσια της συνταγματικότητας, διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν παράνομες πράξεις και μάλιστα από υπουργούς, από κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να τηρείται ο νόμος. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Στο πρέπει. Κατά των απολύσεων δεν είναι μόνο ο Μανιτάκης, μέχρι προχθές. Είναι και ο ηγέτης του κόμματος, ο Φώτης ο Κουβέλης, ο οποίος το είχε πει πολύ καθαρά και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο Φώτης Κουβέλης έλεγε ψέματα. Δογματικές αιμονές σε απολύσεις είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου, αφού με το σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μειώνεται το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή? Είπαμε όχι, είπαμε όχι, είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Αυτός είναι ο Στουρνάρας πάλι. Δεν θα γίνουν απολύσεις, το είπαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να το λέμε συνεχώς. Βγήκε ο Μανιτάκης, είπε θα γίνουν 4.000 μέχρι το Δεκέμβρη, αλλά δεν θα γίνουν. Το λέει ο Στουρνάρας. Τώρα, μήνυμα Κροάτη. Τώρα τους πάνε γαδά, πέρασαν από μπροστά με σιρήνες να ουρλιάζουν κόκκινο ταρίφας αλληλεγγύη. Ένας ταξιτζής προφανώς το στέλνει αυτό, ότι προφανώς σίγουρα. Όχι, μπορεί να είναι και ψευδόνυμο να τον λένε κόκκινο ταρίφα, να έχει τέτοιο βίτσιο. Δεν θα γίνουν οι απολύσεις. Ας λέει ο Μανιτάκης ότι θέλει. Όταν έχει πει ο Φώτης Κουβέλης όχι, ξέρουμε όλοι ότι εννοεί όχι. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Τι κάνεις μπάλα και Γρηγόρη εκείνη την ώρα? Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν απολύσεις. Το έχει πει και πάνω από 10 φορές. Τις μεταδίδουμε εμείς εδώ διότι είμαστε εκπομπή. Κάνουμε δημοσιογραφία τέτοια που βασίζεται στα ηχητικά. Δεν λέμε ό,τι θέλει ο καθένας από το κεφάλι του, δεν ερμηνεύουμε μόνο, το κάνουμε και αυτό, αλλά το σύνηθες, το σωστό, το αντικειμενικό, επειδή σας αρέσει πολύ η λέξη, είναι αυτό. Να μεταδίδουμε αυτό ακριβώς που έχει πει ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι ψεύτες όλοι αυτοί οι απατεώνες, να λένε άλλα χτες, άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Μέσα σε όλα αυτά με τις απολύσεις, τα απομακρύνσεις, τα πάρα πολύ. Ωραία, έρχεται και ο Βενιζέλος, ενώ έχει αρχίσει και συζητείται το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, όπως λέμε. Έρχεται ο Βενιζέλος για να πάρει και αυτός τώρα κάτι. Μας θεωρεί τελείως ηλίθιους όλους. Έχουμε καταλάβει, το έχει πει και η Τρόικα, ότι από Ιούνιο μάλλον μπορεί, όχι ότι θα αλλάξει τίποτα σοβαρό, έτσι όπως έχει γίνει, έχουν πάρει 100 μέτρα, να αφαιρέσουν και δύο, πάλι στην ίδια κατάσταση θα μείνουμε. Τέλος πάντων, έρχεται όμως και ο Βενιζέλος να πει ότι εγώ το είπα πρώτος. Και δείχνει και τη σοβαρότητα του ιδίου και τη σοβαρότητα που μας αντιμετωπίζουν και το πώς ακριβώς και με ποιους πρόκειται να σωθεί αυτή η χώρα. Έρχεται ο Βενιζέλος, το λέει αυτό. Βγαίνουν ο Σαμαράς, εκφράζει τη δυσφορία, δεν το έχει πει ακόμη, αλλά βγαίνουν από το Μαξίμου και λένε γιατί τα κάνει αυτά ο Βενιζέλος. Ενώ ήμασταν τόσο όμορφοι και όμορφα ως παρέα, γιατί να υπάρχουν τέτοιοι ανταγωνισμοί προς τον λαό κτλ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν είπε μόνο αυτό και καλά κάνει και θέτει θέματα ΦΠΑ, γιατί έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην κυβέρνηση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα που αποδεικνύει αυτό ακριβώς. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Ο Πρωθυπουργός ιδεολογεί, συκοφαντεί, ψεύδεται και υποβαθμίζει το επίπεδο της αίθουσας αυτής. Μόλις πέρασαν άλλοι 10 επενδυτές, είχαν περάσει από το Πανεπιστήμιο. Εδώ ακούσαμε τον Βενιζέλο πολύ καλά να τα ρίχνει στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Σαμαρά, διότι δεν έχει μειώσει ακόμη το ΦΠΑ. Δεν αντέχει, δεν μπορεί να βλέπει το λαό να περνά κακουχίες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το κόμμα για το οποίο δεν τρέπεται η Φόφη Γεννηματά, όπως μας είπε χθες. Οπότε έκανε αυτές τις δηλώσεις. Έρχεται τώρα η σειρά, πριν λίγο πήρε το λόγο ο Αντώνης Σαμαράς και του απάντησε. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπανδρέου, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν? Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ? Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτος στο βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι? Segui la memille fiction da commediografo. Se ti ferma il caramba che di l'autografo. Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος αυτός μέσα στο κάδρο όλων εκείνων των εγκλημάτων που καταγγέλνουν σήμερα ακόμα και τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ? Και όλα αυτά για το ΦΠΑ. Όπως λέει εδώ ένας ακροατής, ο Δημήτρης μας δίνει και μια ωραία πληροφορία. Τώρα λέει στο Ζευγολατιό Κορινθίας κατεβάζουν, όχι σημαίες, τις μπουλντόζες στο δρόμο και τις πηγαίνουν στη γέφυρα του Κιάτο για να πάει ο Σαμαράς αύριο μεθαύριο για να δείξουν ότι ξεκινάνε τα έργα και έρχεται η ανάπτυξη. Από το Ζευγολατιό Κορινθίας, μόλις πήραμε το νέο, σας το μεταδίδουμε για να νιώσετε κι εσείς πιο ευτυχισμένοι ως Έλληνες και γενικότερα. Ακούσαμε τον Βενιζέλο να κατηγορεί τον Σαμαρά και δικαίως, γιατί αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ πριν τον Ιούνιο. Πρέπει ένα μήνα νωρίτερα να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ακούσαμε τον Σαμαρά να του απαντά πολύ σωστά και σε αυτό το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στην κυβέρνηση δεν θα έμενε χωρίς απάντηση ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος διαφωνεί έτσι κι αλλιώς με όλα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Τι κάνεις, Βάλαντια Γρηγόρια, εκείνη την ώρα? Avete problemi a palate, ma le fidate agli astrologi? Vi interessate, grazie al tuo, come gli andrologi? Please, please. Άλλοι 10 μόλις πέρασαν την πόρτα του Υπουργείου ανεβαίνουν πάνω για να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Καιρός ήτανε. Μένει μόνος του ο στρατηγός Σαμαράς να βγάλει τη χώρα από τα πολύ δύσκολα. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να είμαστε στο Μαραθώνα. Έχουμε εκλέξει τον στρατηγό μας, είναι ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών, δεν είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Το έχουν ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καθε, τι αυτά που λέτε τώρα? Τι ματιασμένο και αειδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Είστε από εδώ έξω, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Ας να σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Όλα να τα δεχτούμε. Τα πάντα. Έχουμε ακούσει τόσα. Βλέπουμε τόσα. Είμαστε πολύ ανοιχτοί κι εσείς. Σαν λαός πια. Δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά ο Σαμαράς ήταν ο Μιλτιάδης και πάμε όλοι μαζί να δώσουμε τον πόλεμο με την περιγραφή βεβαίως του Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω αυτό ήταν προς το τέρμα. Όχι ακριβώς το τέρμα, προς το τέρμα, γιατί αρκετές φορές έχουμε πλησιάσει το τέρμα. Νομίζω ήταν μια καλή προσπάθεια. Εδώ κατά τα άλλα, όσο μπορούμε, πατώντας τη γη. Ελληνοφρένεια, το Real κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio-papai-kirialfm.gr. real.gr. Όποιο θέλει να στείλει μήνυμα, SMS, γράφει real, αφήνει κενό και στέλνει το μήνυμα στο 54%. Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε εδώ, αφού πρώτα όμως θυμηθούμε και βάλουμε, φέρουμε και την εικόνα του πώς θα είναι η Ελλάδα τώρα που δεν προλαβαίνει ο Γιάννης Τουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών, να βλέπει τους επενδυτές που του έρχονται από παντού. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Δεν μου λέτε, θα μπορούσατε να μου δώσετε μερικές πληροφορίες που θέλω? Υπάρχει κανείς εδώ που να θέλει να πουλήσει το κτήμα του, το σπίτι του, κάτι που να είναι κοντά στη θάλασσα? Θα βρούμε. Δηλαδή έχετε κανένα γνωστό? Δεν έχουμε, αλλά θα βρούμε. Μιχαλίδε, θα βρούμε. Ναι, θα βρούμε. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Θα το αξιοποιήσουμε τουριστικώ. Θα αξιοποιήσουμε ποιο? Το κτήμα. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Άμα έρθουν οι ξένοι όμως και πραγματοποιηθεί η εισροή χρήματος, του θες την πέση συνάλλαγμα. Όλοι θα βοηθηθούμεν και όλοι θα πλουτίσομεν. Η Ελλάς πάει πολύ καλά. Βέβαια. Και όλοι θα πλουτίσομεν. Βέβαια. Τι κάνεις, Βάλα και Γρηγόρη, εκείνη την ώρα? Please, please. Η Ελλάς πάει πολύ καλά. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Από τότε, από το Μαυρογιαλούρο, κουραζόντουσαν οι υπουργοί για το καλό της χώρας και τώρα κουράζονται πολύ περισσότερο και με αποτελέσματα. Θα σας πούμε τώρα ένα τέτοιο αποτέλεσμα για το οποίο κάνουν και συναυλία οι άνθρωποι από τον Οκανά σήμερα το βράδυ στην Ομόνια. Αρνητικό βέβαια αρνητικό αποτέλεσμα. Η συναυλία γίνεται στην Ομόνια, διαμαρτυρίας είναι, ακόμη και οι εργαζόμενοι στον Οκανά, όπως λένε από την ανακοίνωση που έχουν βγάλει και το κάλεσμα προς όλους μας, έχουν προχωρήσει σε κατάληψη των κεντρικών υπηρεσιών του οργανισμού, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που έχουν για να αντιδράσουν σε όλες εκείνες τις πολιτικές επιλογές που υπονομεύουν την προοπτική τους. Του οργανισμού, υπονομεύουν την προοπτική του οργανισμού, απαξιώνουν το περιεχόμενο της δουλειάς τους και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον των 8.500 θεραπευομένων στα προγράμματα υποκατάστασης, καθιστώντας ταυτόχρονα αδύνατη την απορρόφηση της λίστας αναμονής 3.500 συνανθρώπων μας. Αυτά συμβαίνουν στον πολύ ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής, στον χώρο των ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν, σήμερα το βράδυ, 7.30 ώρα, στην πλατεία Ομονίας, κάνουν αυτήν την συναυλία διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετέχουν Παναγιώτης Αμπατζής, Ιρό, Παντελής Θαλασσινός, Αργυρό Καπάρου, Βαγγέλης Κορακάκης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Νατάσα Παπαδοπούλου Τζαβέλα. Στην εκδήλωση επίσης θα συμμετέχουν και οι μουσικές ομάδες του θεραπευτικού προγράμματος 18 Άνω και της μονάδας εφήβων και νέων Οκανά Ατραπός. Αυτά λοιπόν σήμερα, όποιος θέλει να ενισχύσει και να ενώσει τη φωνή διαμαρτυρίας του μαζί με τα παιδιά, 7.30 ώρα στην πλατεία Ομονία σήμερα το απόγευμα. Οι υπόλοιποι να αντιθούμε στο χακί. Είμαστε στο κρισιμότερο σημείο της μάχης. Είμαστε σαν σε μια φάλαγγα οπλιτών. Έχει μαζευτεί η φάλαγγα. Έχει δοθεί το σύνθημα της οφήσεως. Σπρώχνουμε εμείς, σπρώχνει και αντίπαλος. Μας έχει κοπεί ο λαιμός, τρέχει αίμα, έχουν πέσει μύτες, έχουν σπάσει πόδια. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο αντίπαλος, δηλαδή η χροκοπία, αρχίζει και λυγίζει. Τι κάνει φάλαγγα Γρηγόρη εκείνη την ώρα? Σπρώχνει δυνατότερα! Έρμε Γρηγόρη, κάθεσε δίπλα. Καλούμε όλο το λαό της Καλλιθέας και των γύρω περιοχών, αλλά και, και όποιον αισθάνεται αντιφασίστας, να πάρει μέρος στη σημερινή αντιφασιστική διαδήλωση στις 18.30 στην πλατεία Κύπρου. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τα ναζιστικά αποβράσματα και στη γειτονιά μας και παντού. Ανακοίνωση από τους Καλλιθεάτες. Ναι, γεια σας. Γεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το λες. Κοιτάξτε, κύριε Μαθητέ. Όπα, τι έγινε, μπλέχτηκαν οι γραμμές. Μας παρακολουθούν όλους, μπλέχτηκαν και οι γραμμές. Τι διάλογο. Τίποτα, αγαπητέ. Ναι, επικοινωνιακό επιτελείο Σαμαρά, αν μ' ακούτε, ναι, αν μ' ακούτε, στείλτε τον κύριο Υπουργείο Εξωτερικών. Ελληνοφρένεια εδώ. Ελληνοφρένεια εδώ. Κοιτάξτε, μ' ακούτε. Φαΐλο, μ' ακούς. Τις γραμμές ξέμπλεξε. Μπλέξαν οι γραμμές μας. Ναι, over, over, ντουρούτι. Ναι. Μια διευκρίνηση, ρε φίλε. Ναι. Καταδικάζεται ο Τζοχατζόπουλος ότι τα λεφτά είναι κλεμμένα. Υποθετικά. Τι είναι η απόφαση. Οι δικηγόροι που είναι καμιά εξινταριά από τα κλεμμένα δεν θα πληρωθούνε. Αυτοί δεν είναι συνένοχοι. Έχεις μια βάση, αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάνει κομπόδεμα η Βίκη. Θυμάμαι η Βίκη ήταν λίγο σφιχτή στα οικονομικά. Ναι, εντάξει, χάρηκα τον Καπερνάρο εχθές. Αυτός ο Δημητρακόπουλος. Ναι. Ο δικηγόρος της κόρης Άκη και της Γκούντρουν, δεν ξέρω. Δεν του έχουν πει ότι. Εντάξει, πολύ βάλανε μαλλί, αλλά τόσο κάρφωμα δεν το έχει κάνει κανείς. Τι να κάνουμε, ρε. Το βράδυ το ξεκολλάει, είναι μόνιμο, τι κάνει. Ναι, εντάξει. Με αλφάδι το βάζει κάθε φορά. Δύσκολες εποχές τώρα, υπάρχει ανεργία. Δύσκολες εποχές βάζεις μαλλί στη δύσκολη εποχή. Ναι, ναι. Στη δύσκολη εποχή το κάνεις λίγο πιο ωραίο. Να φαίνεται και πιο φυσικό τουλάχιστον. Και προσθετική έκανε και το βάφι. Έλεος πια. Δηλαδή τόσο βάψιμο ούτε ο Άδωνης πια. Χρόνια μας πολλά για τα 3 χρόνια μνημόνιο. Τα χαιρόμαστε τον Αντρέα τον Λοβέρδο για τη ρήξη και την ανατροπή και ελευθεριά στον Άκη και την Βίκη τη Σαμάτη. Να είστε καλά. Έτσι, πασό και τα μυαλά στα κάγκελα. Όχι, ρε αδερφέ. Ο Παπανδρέου μέσα μας. Ο Παπανδρέου μέσα μας, έτσι με το σακίδιο στην πλάτη που λέει και ο Φίμιος. Βουτήξτε, γίνετε ανήθικοι, εξαθλιώστε. Ο Αντρέα ζει. Έτσι, να πεινάσατε κουφάλες. Πεινάσαμε, ξέχασα να σου το πω. Τώρα θα απολυθούν 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι που εν δυνάμει είναι πελάτες μας. Και στο ταξί και στα πικρά μαγαζιά και στα σουβλατζίδικα. Θα αυξηθεί η δουλειά ή θα μειωθεί. Σε αυτούς θα αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος να ζήσουν τη ζωή τους, επιτέλους. Μάλιστα. Σε εμάς, ζήτω η ανεργία. Και... Ζήστε, ζήστε. Απολυθείτε για να ζήσετε. Μάλιστα. Με την υπογραφή της Δημάρ. Αλλά το θέμα είναι εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ο σουβλατζής, ο περιπτεράς, θα αυξηθεί η δουλειά μας ή θα μειωθεί. Δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος. Να χαρίσει με την οικογένειά σου την άνοιξη, το καλοκαίρι, το Πάσχα. Πού είμαστε, ρε φίλε, στους χίπηδες, την εποχή των λουλουδιών και τέτοια. Είδες, η Χούντα Σαμαρά ουτοπία μοιάζει. Ρε φίλε, πολύ βλαχοπούλε έβλεπες μικρό εσύ, έτσι. Ακόμα βλέπω. Μπρος. Ναι, ο κύριος Σάκης. Ποιος είμαι? Ο Σάκης. Ο Σάκης. The Sack. Ναι, ο Σάκης. Έλα, ποιος είναι, ναι. Έλα, Σάκη, τι έγινε. Όχι, ο Σάκης, μία λέξη. Τι μου ήθελες? Σάκης, ή. Ναι, ναι. I'm Sack, the same. Μ' ακούς? Έλα, ναι, ναι. Τι ήθελες? Δεν μου φαίνεις για αυτό, Σάκη. Πώς, γιατί με βλέπεις και δεν σου φαίνομαι για Σάκης? Αν με δεις, είμαι ο Σάκης. Ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης. Της Νατάσας, ο αδερφός. Ποιανό. Ο αδερφός Νατάσας. Τραβάω κι εγώ μια κόκκινη γραμμή. Είμαι Δημάρ. Δεν ακούγεσαι καλά. Είμαι Δημάρ και Θεοδωρίδης, λέω, με κόκκινες γραμμές. Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Σου είπα εγώ να θυμηθείς. Δήλωση κάνω. Α. Ναι, τι με ήθελες? Δεν είσαι ο Σάκης. Δεν είμαι ο Σάκης. Τώρα τι θες να σου δείξω αυτό? Να, ορίστε, κοίτα. Τώρα σου φαίνομαι σαν Σάκης. Όχι. Λέγε, ποιος είσαι? Εγώ είμαι, παιδί μου, ο Σάκης. Όχι, δεν είσαι ο Σάκης. Άντε τώρα. Θες να σου δείξω το σημάδι στο γλουτό? Μήπως με θυμηθείς? Έλα, λέγε, ρε, ποιος είσαι? Ο Σάκης, παιδί μου. Ο Σάκης με το σημάδι στο γλουτό που με είχες κάψει εκεί με μια καυτερή πιπεριά και την ώρα που με έκυγες μου φώναζες πιπεριά και χαρά σου, βρε πατριώτη. Εγώ είμαι. Ο πατριώτης, ο Σάκης. Θυμηθήκαμε, τι έγινε, με βρήκες, ταυτοποίηση? Δεν σ' άκουσα. Έχουμε ταυτοποίηση, τι γίνεται, με βρήκες? Όχι, δεν σε βρήκα. Ψάξε με λίγο. Μη σταμάτα, γαργαλιέμαι. Έλα, πού ψάχνεις κι εσύ? Ανέμαλε. Έλα, τα λέω. Δεν σου φτάνει το σημάδι στο γλυτό, ήθελες να βάλεις και χέρι, δράκε. Ευχαριστώ, Βανεγέρο. Η Λαϊκή Επιτροπή Αγίων Αναργύρων Καματερού. Καλή σήμερα στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων στην εκδήλωση που θα κάνει για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Η 1η Μάη, όπως λένε, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Τρία θαυμαστικά. Το είπαμε και αυτό γιατί το έχουν στείλει δύο μηνύματα. Ένα στην αρχή της εκπομπής δεν το είπα και το στείλαν και τώρα. Για να το πούμε ντε και καλά. Ελήφθη το μήνυμα. Τι άλλο έχουμε για σήμερα? Έχουμε κάτι πρωτότυπο. Πολύ τι μεγάλη, είναι το πρωτογενέ πλεόνασμα? Πες μου λοιπόν, εγώ παραχωρώ τον χρόνο μου. Πες μου στην τηλεόραση, ωραία. Εγώ παραχωρώ τον χρόνο μου στον κύριο Μελά. Πείτε μου στην τηλεόραση τι είναι το πρωτογενέ πλεόνασμα. Περνάει από κάτω μια κορδέλα. Άσπρες κορδέλες. Περνάει από κάτω μια κορδέλα. Τα κορίτσια φοράνε. Περνάει από κάτω μια κορδέλα που λέει πρωτογενές πληρώνω 550 εκατομμύρια. Πείτε μου αν ξέρετε τι είναι. Έλατο, πείτε μου αν ξέρετε τι είναι. Τι να κάνω τώρα, ξέρετε. Είναι άσχημη τροπή η συζήτηση. Μα δεν καταλαβαίνετε που ζούμε, σας λέω. Μιλάνε στη Βουλή και στα κανάλια άνθρωποι που το μνημόνιο δεν το έχουν διαβάσει. Αυτό είναι το θέμα. Περνάει από κάτω η κορδέλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πρίωνο κορδέλα, διότι μιλάει για το έλλειμμα, το πλεώνασμα, για τέτοια στοιχεία τα οποία πριονίζουν κανονικά και κόβουν όπως μία πρίωνο κορδέλα. Το βάλαμε όλο αυτό για να πάμε στην ζουμί, διότι είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Για άλλη μια φορά ο Άδωνης κάνει προβλέψεις. Λες βλακίες. Λες βλακίες. Άδωνη, έχουμε τελειώσει. Για να το κλείσω, για να το κλείσω. Παρά λοιπόν τα ματζούνια, τα ξεματιάσματα στην οικονομία και όλες τις υπόλοιπες τρίγες. Η Ελλάς πάει πολύ καλά. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια φοράνε. Η Ελλάς πάει πολύ καλά. Και τα γόρια κοιτάνε, που ξυπνάνε νωρίς. Όχι το λέει η κυβέρνηση, αλλά γιατί το λέει όλος ο πλανήτης. Τα spread πέφτουν που σημαίνει ότι οι αγορές θεωρούν τελικά δεν θα χρεοκοπήσουμε. Έχουμε πρωτογενές πλεώνα που σημαίνει ότι τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται. Και τι μένει τώρα? Μένει αυτή την επιτυχία να μπορέσει η κυβέρνηση να την φέρει ως μέρισμα στο μέσο πολίτη. Αυτό θα χρειαστεί από σήμερα, Άντο. Θα χρειαστεί από σήμερα περίπου 6 μήνες. Άσπρες κορδέλες. Σε 6 μήνες θα αρχίσει ο κόμμα. Δεν λέω ότι θα σου δούμε σε 6 μήνες, προσέξτε. Σε 6 μήνες θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε διαφορά. Γιατί? Γιατί η σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών θα αρχίσει να περνάει παρακάτω στην ιδιωτική οικονομία. Αυτό ήταν το τραγούδι με τίτλο «Άσπρες κορδέλες». Αύριο επίσης έχει συγκέντρωση για το Indie Media στις 6 στο Μοναστηράκι, πορεία αλληλεγγύης, συμπαράσταση στο Athens Indie Media και στο 98FM. Ευχαριστώ, Γιώργος μας το στέλνει, το είπαμε και αυτό. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Θορύβου. Το πρωί αυτά που ακούσατε με τον Άδων και τον Μελά των Ανεξαρτήτων, βουλευτή πρώην της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν στην εκπομπή του Μέγκα Καμπουράκης Οικονομίας, ξαναλέμε Παγκόσμια Μέρα Θορύβου. Πρόσεξη, αλλά δεν πάβει να είναι αστείο να λες εσύ στο Μελά να ηρεμήσει, να μην είναι ευριασμένος. Μου έχει σπάσει τα. Την ημέρα κατά του θορύβου. Την ημέρα κατά του θορύβου. Μου γράφει στο Twitter. Σκεφτείτε το λίγο. Μου γράφει στο Twitter ένα καταπληκτικό. Κύριε Μπαλάφα, την ημέρα. Τι να σας πω. Την ημέρα κατά του θορύβου τη γιορτάζουμε με τον Άδωνο Γεωργιά στα κανάλια. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Και μετά από αυτό το αστείο, λαός. Δεν ξέρω αν το άκουσες, προφανώς θα το άκουσες. Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις για το περιστατικό στην Πανολάδα και πήγε, λέει, η μητέρα των δύο αδερφών και είπε στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ας πούμε, μου έφαγε στα παιδιά. Έτσι. Τι διάολο, οι Παγκλαντεζιανοί φυτρώνουν, δεν έχουν μάνες. Δηλαδή, η μάνα του Παγκλαντέζου που τον πυροβόλησε, τι πρέπει να πει. Αυτός δεν είναι παιδί, ρε παιδί μου, αυτός είναι ξένος. Τι να πει, να βγουν οι μανάδες των Παγκλαντεζιανών. Αν έρθουν εδώ, θα τις μαζέψουν, θα τις απελάσουν καταρχήν. Ή θα τις πυροβολήσουν. Τι να πούνε, μου έφαγε τα παιδιά. Είναι παιδιά αυτά. Τους είδες, είναι μαύροι. Αυτοί είναι μαύροι, δεν είναι παιδιά. Ναι, είναι αράπηδες. Δεν τα λες παιδιά. Παιδί είναι ο Έλληνας, ο επιστάτης, ο βαρβάτος που άμα του την πούνε, καθαρίζει και με την καραμπίνα ο σουλάχι. Για πλωστή φορά ακούσαμε ότι θα βγούμε από την κρίση και ότι θα έχουμε θετικούς ρυθμούς της ανάπτυξης. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βγούμε, αλλά το κάνουν για να κερδίσουν χρόνο. Γιατί τι έχουν να κερδίσουν, τι είναι αυτά που λες, σταμάτα. Ναι. Τι έχουν να κερδίσουν, να πάρει ο Μπόμπολας κοψοχρονιά μια άλλη εταιρεία, να πάρει ο Σάλλας κοψοχρονιά μια άλλη τράπεζα. Τι έχουν να κερδίσουν, έχουν να κερδίσουν κάτι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας έχω καλέσει εκ μέρους της εταιρείας για το σταθερό σας τηλέφωνο. Παρακαλώ, πείτε μου. Πήρα να ενημερώσω ότι πλέον καταργήσαμε τις υψηλές χρεώσεις. Δόξα τω Θεώ, είχα λυσάξει να πληρώνω ακριβές χρεώσεις. Είστε ήδη στη. Ναι. Α, μάλιστα, δεν το γνώριζα. Α, και πώς παίρνετε στην τύχη, παίρνετε τηλέφωνο. Ορίστε. Στην τύχη παίρνετε τηλέφωνο, δεν ξέρετε ποιος είναι ο συνδρομητής, ποιος όχι. Δεν μας δίνουν προσωπικά στοιχεία ποια εταιρεία είστε και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο το φάσμα, τον αριθμό που μπορούμε να καλύψουμε το δίκτυο. Α, και παίρνετε τηλέφωνο έτσι, δεν ξέρετε το παίρνετε, αλλά παίρνετε. Η δουλειά μου είναι, κυρία. Καλά κάνετε εσείς. Πόσα παίρνετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά? Λίγα. Το ξέρω. Σας τα δίνω στην ώρα σας τουλάχιστον. Προσπαθούμε. Α. Μάλιστα. Τι να κάνεις και εσύ, κοπέλα μου. Εντάξει, απλά παίρνουν, φωνάζουν, έχετε κι εσείς δίκιο. Απλά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μωρέ, και εσύ δίκιο έχεις. Με 200 ευρώ που σας δίνουν, 200 δεν είναι 200. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ξέρω. Με 200 ευρώ που σας δίνουν, καλά κάνεις και εσύ, κοπέλα μου. Τι να σου πω. Και που παίρνεις τηλέφωνο συνδρομητές και πολλοί είναι. Εγώ στη θέση μου με 2 κατοστάρικα θα έπαιρνα φίλους και συγγενείς στην Αμερική. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Βγήκε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ και κατήγγειλε την Χρυσή Αυγή ότι είναι παγανιστές, ότι ο Δίας είναι παιδεραστής, ότι έχει την ήρα για ξεκάρφωμα και κάτι τέτοια είπε. Κατηγόρησε παπάς κάποιον άλλον για παιδεραστία. Κατηγόρησε το Δία για παιδεραστία. Α, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι παπάδες, ε. Ναι. Το έχουνε το χιούμορ. Και σκέφτομαι σε πόση δύσκολη θέση θα έρθει αυτό το παιδί ο Πέτρος ο Γαϊτάνος, που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα να έχει 70.000 μεροκάματο την ημέρα, που είναι μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το παιδί σκέφτομαι σε πόσο δύσκολη θέση και δεν θα μπορεί να σπάσει και τα CD στα κεφάλια των μαύρων. Είναι αλήθεια ότι ο Γαϊτάνος έβαλε να σπάσει το ξύλο το Σαντικάι. Εν ώψη Πάσχα. Είναι στα υπόγεια των Χρυσαυγητών. Εννοείται. Θα το βγάλουν έξω του Θωμά και άμα, βλέπουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλοι οι σκουρούλιδες γυρνάνε και πουλάνε CD Γαϊτάνου. Πας και το ρωτάς, Τζούλια έχει, Τζούλια όχι, λέει φίλος. Μόνο Γαϊτάνο, μόνο Γαϊτάνο. Μα είναι γνωστό. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα το ίδιο γίνεται, φαντάζομαι. Πάει ο Παντελίδης, πάνε όλα αυτά. Πάνε τα Mazouen de Zoo, τίποτα. Πρώτο Γαϊτάνο. Ρε φίλε, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ. Ρε εσύ, το άτομο είναι πολύ μπροστά, ρε. Πες μου μόνο ποιο επάγγελμα αυτό αυτές τις εποχές έχει άνθηση, ρε. Άνθηση. Ο Ανθοπόλης, άνοιξη έχουμε. Χαρείτε την άνοιξη. Βάλτε βραχιολάκια, βάλτε στεφάνια, κολιέ με λουλούδια. Έχουμε άνθηση. Κάντε όλοι τις αδερφές να τρελαθούν οι χρυσαυγίτες, να μας δούνε όλους λούγκρες να γυρίσει το μάτι τους, να μην ξέρουν σε τι κοινωνία ζούνε. Βγείτε από την τουλάπα, σύντροφοι. Βγείτε όλοι από την τουλάπα. Είμαστε όλοι Πακιστανοί και αδερφές. Θα μας αφήσει να μιλήσουμε από αυτό. Α, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί σου λέει να είναι όλοι χριστιανοί, άρα θα κάνω κι εγώ ένα κέντρο αποτέφρωσης. Μα τι κουφάλα με τις υπογραφές του, ή μου πεις δεν το σκέφτηκε. Εγώ λέω στάνταρ. Για τον μπάγκαλο λες τώρα, ε. Για τον μπάγκαλο, ναι, λέω, ναι. Ρε φίλε. Συμπέρασμα, τα ρουσφέτια συνεχίζονται. Βέβαια. Αυτούς που βόλεψε όσο ήταν υπουργός, αντιπρόεδρος και βουλευτής. Έτσι. Τώρα που έχουν γεράσει, γιατί νέος δεν τον ψηφίζει. Τώρα που έχουν γεράσει, τους θυμάται και στα στερνά. Ακούς. Εδώ είμαστε. Ελάτε σε μένα να σας κάνω το ρουσφετάκι τη ζωή σας. Τη ζωή σας, θανατού σας, τέλος πάντων. Τραβάτε στον μπάγκαλο να καείτε. Δεν φτάνει που σας έκαψε ζωντανούς, θα σας κάψει και νεκρούς. Όταν ξεκινούσαμε πριν 50 λεπτά, κοιμάτιζε η αναρχική σημαία στο Πανεπιστήμιο. Ελπίζω τώρα μετά και τις προσαγωγές που έχουν κάνει να έχει αποκατασταθεί τάξεις και να τελειώνουμε και να παραδίδουμε στο μαγκαζίνο και γενικότερα στο μεσημέρι της 24ης Απριλίου με γαλανόλευκη εκεί που πρέπει, στο ύψος της και όπως πρέπει για να συμβαίνουν όλα κανονικά. Άλλωστε Σαμαράς κυβερνάει, δεν δικαιολογούνται παρεκτροπές. Και δένδιας, ξεχάσαμε το βασικό. Κάπως έτσι σας αφήνουμε και σήμερα. Μεσολαβεί ο λαός μέχρι το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Θυμάσαι πριν 6-7 χρόνια που μιλάγανε για τη γενιά των 700 ευρώ. Παλιά. Ναι. Τώρα η γενιά των 700 ευρώ είναι οι παππούδες. Όχι. Άλλος 700 ευρώ δεν παίρνει. Φέρνει. Είναι υψηλόμισθη, ε. Βέβαια, είναι πλούσιος. Λοιπόν. 740 με το επικουρικό. Πέσα... 740 δεν έχει πάρει άνθρωπος. Πέσα... Κάτω από 60 άνθρωπος, 740 δεν τα βλέπει. Τι λες καλέ, τα 40. Έτσι και τα δει βδομαδιάτικο κάνει δεκατούμπες. Λοιπόν, πες αυτόν τον κύριο Υπουργό Εργασίας. Βούτσι, Προύτσι, και ανεργίας μπορείς να το πεις, δεν παρεξηγηθεί κανείς. Υπουργό Ανεργίας είναι πιο εύκολο. Ναι, ακριβώς. Ότι πολύ ωραία πέρασε στη Μανολάδα. Αλλά σκεφτούν και κάποιοι άλλοι ότι αύριο θα παίρνουν το μισό ημερομίσθιο της Μανολάδος. Να μ' ακούσουν οι συνάδελφοι και όσοι έχουν μικρές εταιριούλες, μαγαζάκια. Αγόρασε ο Μπόμπολας μία μικρή κατασκευαστική εταιρεία. Έλα τώρα ρε παιδί μου. Η οποία χρωστούσε, εντάξει, και προφανώς ο Μπόμπολας εμφανίστηκε σαν σωτήρας κιόλας. Ναι, που φαντάζομαι ο Μπόμπολας δεν χρωστάει. Ο Μπόμπολας χρωστάει πολύ περισσότερα από αυτά. Κουβέντες τώρα που είναι αυτές. Μίλα λίγο καλύτερα για το συνεργάτη του Σαμαρά. Σωστό κι αυτό. Κυβερνάνε οι άνθρωποι. Να προσέχουν οι συνάδελφοι και αυτοί που έχουν μικρές εταιριούλες, κάτι μαγαζάκια. Μας χρεώνουνε τώρα για να μας τα πάρουνε μπιρμπαρά και να γίνουμε υπάλληλοι. Γεια σου Απόστολε. Γεια. Ακούω τον Λοβέρδο τώρα που λέει είναι άλλο αν θα πάρεις το όπλο, άλλο αν θα πάρεις τη μίζα. Έτσι λέει, τι λέει τόση ώρα που τον ακούω. Είναι διαφορετικό, έχει δίκιο. Ναι, και τώρα που ήρθε στο μυαλό αυτό με τα εμβόλια, το θυμάσαι με τον Αβραμό. Ο Ανδρέας είναι καθαρός, ε. Μην ξεχάσω. Ο καθαρός λέει. Ο Ανδρέας τώρα που έφυγε από το Πασόκ είναι καθαρός, δεν έχει να κάνει. Και φρέσκος και νέος. Και φρέσκος. Δηλαδή, πώς όταν έφυγε τώρα, και ξαναγύρισε, αλλά πώς όταν έφυγε. Ένα πράγμα. Που καθάρισε. Έτσι πράγμα. Ξέπνει λίγο τη Siemens από πάνω, ξαναγύρισε μετά. Απλά η κουβέντα του αυτή. Μου θύμιζε τον Αβραμόπουλο που λέει: άλλο αν θα πάρουμε 8 εκατομμύρια εμβόλιο ή τα έναν ή ένα, 8 εκατομμύρια εμβόλια, άλλο αν θα τα κάνουμε. Ότι τα πήραμε πάντως. Να σου πω, έχεις τώρα τίποτα να μου πεις για τον Κουβέλη? Τι να σου πω, ότι τον εμπιστεύομαι. Αυτό ακριβώς. Ναι, ότι είναι σοβαρός. Ναι, και είπε όχι. Συνεπής, αριστερός. Έχω να πω πολλές μαλακίες. Να σου πω, εδώ παρουσιάστηκε ένα ντοκιμαντέρ στις τηλεοράσεις, στον Αντένα συγκεκριμένα, της Action Aid. Μήπως ξέρει κανένας ποιος είναι πίσω από την Action Aid και πόσα εκατομμύρια παίρνει από το ελληνικό δημόσιο αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση? Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι από πίσω. Θες να μου πεις κάτι, φώτισέ με. Το Μητσοτακέικο είναι όλο. Α, δεν ήξερα. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί δεν πήγαινε στα κρητικά νησιά και στα ορεινά χωριά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας για να δει και στα νησιά ότι δεν υπάρχουν γιατροί και φάρμακα, παρά πήγε στην Αφρική κάτω για να κάνει μουτσούρα το κατεστημένο εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, γεια σου. Έλα, γόρι μου. Έλα, φίλος. Λοιπόν, είδα τα αποτελέσματα των εκλογών και τρελάθηκα των φοιτητικών. Μην τολμήσει κανένα μαλάκα στην Τσιρικά και σου ξαναπεί ότι φταίνει οικολόγοι, φταίνει συνταξιούχοι, φταίνει και αυτά. Τι ψηφίσανε τα μπουκάλια οι φοιτητές? Εντάξει, φίλε, είναι και τα θέματα όμως. Πρέπει να περάσει και τη σχολή ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο αχαήρευτος, τέλος πάντων, το ζώο, ο φοιτητής, αλλά τέλος πάντων αυτός. Να παραγαπηθούνε. Πεθάνανε οι συμφοιτητές του από το μαγκάλι. Εγώ περίμενα οι φοιτητές όλα να του σκίσουν και βγάζουν 40% ΔΑΠ και 27% ΠΑΣΟΚ. Τι μαλάκες είναι αυτοί, ρε? Κανένα έλεος για τους φοιτητές μέσους από εδώ και μπρος. Συγγνώμη, η φοιτητιώσα είναι σοφή. Κάτι ξέρουν τα παιδιά. Μήπως λέμε εμείς μαλάκες τόσο καιρό? Μήπως αυτοί ξέρουν καλύτερα τελικά? Μήπως η ΔΑΠ είναι το μέλλον? Άσε μας, Ραμπόσολη, άσε μας. Κάτσε, φίλοι, να τα εξετάσουμε όλα. Μπορεί εμείς να λέμε μαλάκες αριστερά τώρα και παπαριές. Τι είδαμε με την αριστερά τόσα χρόνια? Λέμε. Θα είχαμε βολευτεί. Λοιπόν, ΔΑΠ. Τι να σου πω, σου φαίνομαι λίγο μαλάκας. Τι να κάνω, σκέψου. Και τα λέω αυτά χωρίς να φοράω άσπρο με γαλάζιο ρίγια που κάμισο. Τα λέω αυτά ξεροσφύρι. Πού να πάω και Μύκονο, κατάλαβες? Είναι τους πετάνε έξω τους φοιτητικές εστίες και ψηφίζουν ΔΑΠ για να πάνε στη Μύκονο. Τόσο ζώα είναι. Άστα. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Δεν μου λέτε, θα μπορούσατε να μου δώσετε μερικές πληροφορίες που θέλω? Υπάρχει κανείς εδώ που να θέλει να πουλήσει το κτήμα του, το σπίτι του, κάτι που να είναι κοντά στη θάλασσα? Θα βρούμε. Δηλαδή, έχετε κανένα γνωστό? Δεν έχουμε, αλλά θα βρούμε. Μιχαλίδε, θα βρούμε. Ναι, θα βρούμε. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Θα το αξιοποιήσουμε τουριστικά. Θα αξιοποιήσουμε ποιο? Το κτήμα. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Άμα έρθουν οι ξένοι όμως και πραγματοποιηθεί η εισροή χρήματος, του θες την πέση συνάλλαγμα. Όλοι θα βοηθηθούμεν και όλοι θα πλουτίσομεν. Η Ελλάς πάει πολύ καλά. Βέβαια. Και όλοι θα πλουτίσομεν. Βέβαια. Τι κάνει, Φάλα και Γρηγόρη, εκείνη την ώρα? Please. Η Ελλάς πάει πολύ καλά.